देखो भाई, खास बात है मुझसे याद करने की है, दो चीज है, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीर है वो जड़ है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, हरदम विकार होता है। एक शरीरी निर्विकार है, सत्य है, नित्य है, जैसा का तैसा ही रहता है, इसमें विकार नहीं होता। शरीरों में हरेक में जाता है, शरीर तत्वों में तत्वों में निमित्तों में देवताओं में भूत प्रेत प्रसाद आदि सब शरीरों में जाता है, पर जाते हुए भी ये उसमें साथ में मिलता नहीं, अलग रहता है। अलग रहता हुआ भी मिला हुआ सा रहता है, मिला हुआ सा रहता है ये बंधन है, और अलग हो जाता है ये मूर्ति है, तो सब जुड़ों में जाता है, बंधन में आया हुआ। जब मुक्त हो जाता है तब ये परमात्मा में एक जाता है, परमात्मा के साथ एक है, तो परमात्मा के साथ एक है और शरीर संसार के साथ एक है। शरीर हमारे साथ नहीं है, शरीर तो साथ में एकता है शरीर संसार की, और हमारी एकता परमात्मा की, परमात्मा के साथ हम एक है, शरीर के साथ नहीं है। तो दिखता ऐसा है शरीर के साथ में है, शरीर में हम बैठे हैं, शरीर में है, ऐसा दिखता है, तो है नहीं, बात ये है नहीं। शरीर में है तो शरीर के नष्ट होने से नष्ट हो जाना चाहिए, शरीर के न रहने से रहना चाहिए, शरीर के न रहते भी तो तय रहता है। श्राद्ध करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, इन वो चीजें देते हो, तो शरीर से अलग अलग है ये खास बात है, ये समझ भी है। और मैं अलग हूं, ये शरीर शरीर सर में नहीं हूं, तो शरीर माँ के पेट में बना है, तो मरने पर यहीं पड़ा रहेगा, लोग मारेंगे। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर बना है यही माँ के पेट में बना है, और यही रह जाएगा। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं हूं परमात्मा के साथ एक, और शरीर है संसार के साथ एक। संसार नाशवान क्षण भंगुर है, और आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला एक रूप एक रस एक रस है, ये निरंतर रहने वाला है और ये निरंतर बदलने वाला है। एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता शरीर, एक क्षण भी नहीं, इतने काल भी बिना शरीर बदले रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता है, बदलता है, इतना सूक्ष्मता बदलता है पता नहीं लगता। प्रत्येक क्षण बदलता ही, बदलना ही इनका काम है, और आत्मा है वो कभी बदलता ही नहीं, कभी नित्य निरंतर रहता है, उसका निरंतर नहीं काम है, और इनका बदलना ही काम है। इस बार शरीर के साथ हम नहीं है, हम शरीर के साथ रहने वाले नहीं है, हम मकान में ही साथ में, मकान में उसी मकान में रहना चाहिए, फिर उसी मकान में नहीं रहते हैं तो मकान में रहने वाले नहीं है, हम मकान है अराधे है, मकान में रहते हुए भी मकान से अलग है, हम अलग हो जाते हैं, मकान अलग हो जाता है, तो अलग हो जाता है कोई नई बात नहीं है, अलग ही है, अभी दिखता है ऐसा ही, और शरीर भी मिले हुए है, शरीर भी मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे मिला हुआ नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम कभी नहीं बदलता, महाप्रलय हो जाए महासर्ग आवे तो उसमें ये है जो भूतक राम से भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे, ये है जैसा जैसा रहता है, और शरीर तो बदलता है, ऐसे छोड़ दो शरीर छोड़ता है, कपड़े की तरह गीता में लिखा है, पाषाण जीना नहीं, तो कभी शरीर बदलता है और ये बदलता नहीं है, ये अखंड रहता है, नित्य निरंतर रहता है। इनके साथ ये मानने से दुख पा रहा है, इनके साथ ये न माने तो दुख है ही नहीं, इसमें दुख नहीं है। शरीर के साथ मिलने से शरीर के सुख दुख से इसको दुख होता है, शरीर के हानि लाभ से इसे हानि लाभ होता है, और सुख दुख मानता है सुखी दुख होता है, शरीर से लाता है। शरीर से लाता होने पर इनके ये सुख दुख नहीं होता, आनंद होता है, और परमात्मा के समझने के साथ में महान आनंद की प्राप्ति होती है। शरीर से संसार का साथी है, ये है परमात्मा का साथी। शरीर की संसार की एकता है, संसार ये पाव शरीर में पंच शरीर, तो क्षति जल पावक विज्ञान समीरा, इसलिए में सब शरीर और शरीर से तथा वही शरीर है संसार है, संसार शरीर है, शरीर के साथ ही क्षति संसार है, संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ इसकी एकता है, और इसी खुद की एकता परमात्मा के साथ है। परमात्मा नित्य रहने वाला है, ये भी नित्य रहने वाला है, अद्भुत रहने वाला है, तो शरीर साथ इसको नहीं रहना है, ये ही मुक्ति है। मुक्ति जब छूटने का है, छूटता किसे? शरीर से, शरीर से अलग अपने को मानकर ये अनुभव करना है, ये मुक्त होना है, और शरीर के साथ अपने को मानना है, ये बंद होना है, ये बंद गया, शरीर बंद गया, खुल बनता है नहीं। इस वास्ते सत्संग करते हैं तो क्या है, इसे मुक्त हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, फिर शरीर मानेंगे नहीं। यज्ञात्वा न पुनर्मोह होगा, जिसे जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होगा, फिर शरीर के साथ नहीं मिलेंगे। अभी मिले हुए दिखते इस बात पा रहे हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब आ रहे हैं शरीर के साथ मिलने से, इसका मतलब है नहीं है, ऐसे रहित हो जाते हैं, शांति को प्राप्त हो जाते हैं। वो स्वरूप हमारा है और ये स्वरूप संसार का है। राग देश राम क्रोध लोभ मोह मत्सर अच्छा मंदा ठीक बेठी सब संसार का, ये हमारा नहीं है, हमेशा नहीं है, हमारे ये विकार नहीं है, ये विकार हमारा नहीं है, ये सही विकार है। शरीर के साथ मिल गए तो शरीर विकार अपने में जीने लगे, अपने में जीने लगे, भाई मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं तो सुखी हो गया, दुखी हो गया, कभी लाभ हो गया, कभी हानि हो गई, कभी अनुभूत आ गई, प्रतिकूल आ गई, ये आते ही रहते हैं, ये दुख पाते ही रहेंगे। ऐसे अलग अलग अनुभव कर रहे हैं तो भाई हमारे में है ही नहीं सुख, और शरीर से दही अलग है ना साफ। शरीर अनुभव होने पर फिर यदि पुनर्मोह मोह नहीं होता, फिर मूर्ता नहीं होगी, फिर राग द्वेष नहीं होता, फिर अशोक नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा। विकार सब होता है ये नाशवान के संग से, नाशवान में सब विकार रहते हैं, अविनाशी में कोई विकार नहीं रहता, अविनाशी में कोई प्रकार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो कैसे? और संसार विकारी ऐसे विकारी रहेंगे रहेंगे ही, ये विकार वो छोड़ नहीं सकता, इससे अलग तो हो सकते हो, अलग निर्गुण से विकार नहीं, निर्विकार निर्विकार परमात्मा सूर्य का परिपूर्ण है, वैसे ही परमात्मा आप मुझे हो गए, आप हो वैसे ही, अभी भी ऐसे ही हो, शरीर साथ मानने से सूर्य और दुखी हो रहे हैं, जब शरीर के साथ एक होते थे आप परमात्मा ज्ञान वही मानसो जीव लोग जीव होता साथ में, ये जीव लोग बना परमात्मा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी सो माया बस भय हो स्वामीर बदल सुबह और मुंह तोता और बंदर इनसे बन जाते थे, बन गया, बन गया है नहीं, है मुक्त ही है, किए मट कर नहीं बना हुआ है। हमें मान सो जीव लोगे जीव होता शराब न मन सस इंद्रिया प्रकृति था नहीं, मन सस इंद्रिया ये मन प्रकृति में है, इनके साथ लिए बहता है, इसको अपनी मानता है, अपनी है नहीं है, संसार को अपना मानता है अपना है नहीं, रुपया को अपना मानता है अपना है नहीं, घर को अपना मानता है अपना है नहीं, अपना मान लेता है फिर छूट जाता है, फिर माना है फिर छूट जाता है। मानी हुई कितनी देर सांस मिल जाएगी, चीज तो साथ रहेगी वो रहेगी, घर अपने साथ रहता नहीं, रुपया अपने साथ रहता नहीं, बस तो अपने साथ रहती नहीं, शरीर अपने साथ रहता नहीं, परमात्मा साथ एक है। आप इनको छोड़ो परमात्मा के साथ हो जाते ध्यान हो जाए, दोनों तरह से ज्ञान के मार्ग से जान कर हो जाओ और भक्ति मार्ग के मान करके कि भगवान है हमारे, तुम हमारे मेरे तो कर दो फालतू साल कोई है ही नहीं है, तो हो अबे क्या मतलब मान है, कोई हमारा नहीं है, भक्ति मार्ग में हमारा नहीं है, हमारा तो भगवान है, केवल हम भगवान के हैं, वो भगवान के भजन करता है, भगवान में विचार करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान की मन करता है, भगवान का ही ध्यान करता है, भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में रहता है, शरीर के दुख मिट जाते हैं, राग द्वेष मिट गए, हर्ष शोक मिट गए, अब है ही नहीं, अब हमारे में है नहीं, है ही संसार के, संसार के जितने हैं वे अशुभ संबंध जितने संसार से आते हैं, शुभ संबंध सब ये शुभ ईश्वर प्रबंध हो जाते हैं, परमात्मा के मामा जितना ज्यादा परमात्मा के नजीक पहुंचेगा उतने कम हो जाएंगे, कहाँ राग द्वेष राम क्रोध मदर मतलब जितना संसार में फंसेगा इतना ही ज्यादा हो जाएंगे, जितना भजन ध्यान करेगा भगवान का ध्यान करेगा भजन भी भजन में लगेगा उतने ही कम हो जाएंगे, और सब भगवान में हो जाए फिर सब मर जाएंगे, भगवान में सब स्थित हो जाए तो ये सब ही बच जाएंगे, काम काम तो रहेंगे ही नहीं, चिंता फिक्र आदि है जब है ही नहीं है, हमारे है ही नहीं, जड़ के साथ मिलने से ये पैदा होता है, एक साथ हम मिल ही नहीं, हम चिंता के साथ रहेंगे, जैसे शरीर संसार से अलग हो नहीं सकता ऐसे हम परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, शरीर कितनी महिमा करे कितना ही करे उद्योग तो संसार से अलग कैसे हो सकता है, शरीर जिसे बिना प्रतिनिधि वायुकाश से उससे जल तेज आकाश से ही मिला बना हुआ शरीर, शरीर संसार एक और हम और परमात्मा एक, परमात्मा जानकार है ये अनजान है, इतना फल हो गया अनजान हो से दमता मरता दुख पाता है सुख पाता है दुख पाता है, सही संसार है, संसार नहीं हुआ मौज होगी न सुख होता है न दुख होता है, आनंद में रहता है मस्ती में रहता है मौज में रहता है, इस बात से शरीर से अलग है ये परमात्मा के साथ देखता है, इसी भजन करके एक हो जाते हैं, ज्ञान करके एक हो जाते हैं, कर्म योग करके एक हो जाते हैं, ये सदा नित्य निरंतर आनंद रहने वाला है, वो आनंद आप समझो, पहले ये बात मान लेनी चाहिए कि शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए तीनों बातें शरीर हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे हैं हमारे लिए है और परमात्मा के हैं, परमात्मा से हमारा संबंध है, संसार संबंध छूट रहा है उसका संबंध छूट गया, जैसे आपकी लड़की आपके घर से ब्याह दी गई अब संबंध से तो संसार से अवश्य हो गया दूसरे कुटुंब से, तो उस कुटुंब होने पर आपने कुटुंब की नहीं गई, इस बात तो भूल जाती है वो वही समझ रहे वही कह रही थी वही वही हो जाती है, पोते पड़ पोते ब्याह हुआ तो वही आती है या घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगड़ दिया, या पर जाइए तो आप घर ही जाइए हो गया, नौकरी पड़ी जाइए, याद है भी नहीं, हमारे बेटा है, पोता है, पोता है, मेरा परिवार है सभी, मैं तो सबकी दादी परदादी हूँ, मैं माने लग जाती है ऐसे ही संसार का मैं माने नहीं, मेरे साथ एक एक माने लग गया है परमात्मा के साथ रहने वाला, वो तो मर जाती है वही, और ये जीत आता है भगवान के साथ हो जाए तो हम भजन मर सकते, संत हो गए महात्मा हो गया, अब संसार में कोई मतलब नहीं, संसार सब एक साथ मर जाए तो परवाह नहीं, ये जीता रहे तो परवाह नहीं, हमारी परवाह ही नहीं, जो परमात्मा के साथ ही गई, इस वास्ते परमात्मा के साथ एक होना ये काम है हमारा, भगवान को याद करा, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, परमात्मा को याद करो, संसार को अपना नहीं है भाई, ये थोड़ा दिन है, थोड़े दिन छूट जाएगा, इस शरीर से पहले किसी शरीर में थे वो शरीर है क्या आज, जैसे वो शरीर आज नहीं है ऐसे ये शरीर भी कल नहीं रहेगा, बड़े बात ये रहेगा, याद ही नहीं रही, जैसे सपना होता है उसमें सब काम करते हैं जागने पर बस कुछ नहीं, ऐसे ही शरीर छूटने पर कुछ नहीं, तुम सदैव परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, या रहने वाले है ही नहीं, यहां रह सकते ही नहीं, ये शरीर के बाद जैसे शरीर में तीजे शरीर तीजे शरीर मरते जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते मरते ही रहेंगे, और सदा जो परमात्मा को प्राप्त हो जाए मौज हो जाएगी, फिर जन्मदा उठ जाएगा, मिट जाएगा सदा के लिए शांति हो जाएगी, इस बात पर परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार का काम हुआ कि हमारा काम होगा, आप उसका मांगे नहीं, संसार के साथ संसार का काम होता है, हमारे साथ हमारा काम होगा, संसार का काम होता है वो कामना है, और भगवान संसार का काम करो अपना काम है तो कामना हुई, दूसरा काम है सेवा हुई, भगवान का काम करो तो पूजा हुई, याद में भगवान का काम करो सभी होगा काम, भगवान काम है तो भगवान ही काम करते हैं, जब अन्य काम है खाओ तो भगवान के, नुकसान हो तो भगवान के, बहुत रुपये हो गए तो भगवान के हो गए, भगवान से भी बिछले गए तो भगवान से चले गए, अपने मोज में रहते हैं, हमारे रुपये हो गए हमारे बिछाएगा हमारे दुख पाओ मुंह तुम्हें मुंह बोलो दुख पाओ कि देना को जरा मैं जो कोटी शादा नहीं दुख पाओ मुंह तुम्हें लेना नहीं देना नहीं, ऐश्वर्य भगवान के है तो फिर भगवान का काम करे मौज रहे मस्ती रहे आनंद रहे हरदम आनंद रहेगा, कभी दुख हो गई नहीं संताप हो गई नहीं जन्म होगी नहीं कभी जन्म होगी नहीं, कैसे हो सकते भगवान के हम हैं हमारे भगवान है प्रभु के नित्य रहने वाला नित्य धाम हो, ये सदा नित्य है सही है नित्य है, आज इतने बैठे आज 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा, और ये सदा रहेगा तो कर बीत जाए ब्रह्मा जी बीत जाए ब्रह्मा जी जाए तो रहेगा, तो ये नित्य रहने वाला है शरीर रहने वाला नहीं है शरीर मिटने वाला है, तो हमारा संबंध भगवान के साथ जितना भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा उतना निहान हो जाएंगे, जितना संसार के साथ संबंध रहेगा उतना दुख पाएंगे दुख पाएंगे दुख पाएंगे दुख पाना ही पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है, अगर दुख नहीं पाना चाहते हो तो संसार के मरो भगवान के साथ रहो आनंद रहेगा, आपकी मर्जी है संसार साथ में रहो दुख पाते रहो पाते रहो दुख बहुत दुख नहीं दुख वाले मसाज संसार दुख वाले है दुखों में है भोजनालय होता, पुस्तकालय होता, जलालय होता, परमात्मा जान ज्ञान है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार ही नहीं, बात ही संसार परमात्मा। इस वास्ते परमात्मा के साथ में रहे, मौज करें, मस्त रहे। साधु वही गृहस्थी हो जाए भगवान का, भगवान साथ में है तो मौन हरदम रहेगी, हरदम आनंद रहेगा, नहीं तो हरदम दुख रहेगा। चीज उठी वो सीत लो और वो सीत लो और वो सीत लो, लती लती मर जाओगे। इनके साथ से अच्छा रख, जयराम जी जी, ये भगवान के साथ एकता हो जाए तो मौज भी आती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, रामायण कभी कभी आज तक आनंद आता है, मौज में मस्ती में रम जाता है। खुद सुख पाओ और दूसरे सुख पाओ, दुख पाओ खुद ही खुद दूसरे दुख और दूसरे दुख दे रहे, अपने दुख बना और दुख देना, मुफ्त में भगवान सही संसार साथ एक होकर खुद दुख पाए दिया। न भगवान के साथ रहोगे न अपने को दुख पाएंगे। इस वास्ते संसार के साथ न होकर भगवान के साथ हम हैं, हम भगवान के हैं। एकदम बस भगवान भजन करे, जब करे, कीर्तन करे, भगवान राजी हुए, मस्त हो जाए, आनंद रहे, जप करे, कीर्तन करे, मस्त भगवान से आनंद आनंद, संसार है दुख दुख दुखादय मशा सुनो, दुखादय है ये। ये तो सीधी सीधी बात है संतो, सीधी बात है। राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी। नहीं तो हम संसार, ये संसार हमारा तो बढ़ गया, तो जन्म मरा, जन्म मरू जी में, यहाँ तो ये बात है भाई। संसार में तो जन्मना है और मरना है, मरना है जन्मना है, मरना है जन्मना है, जन्मना है मरना है। मर गए फिर मरो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, अंत नहीं आता। गोर से अंत ही आवे, लंबा रास्ता हो तो अंत ही आ जाए, गोर से अंत ही आवे, कोलू का पैर है अंत आवे, उम्र भर चलता है वहां का वही रहेगा, जाता नहीं कहीं कदम नहीं, वहां का वही सौ सौ सौ सौ मिल जाता है, तो वही वही कहीं जा रहा है, गोर से कदम ही चल रहा है। इसलिए जन्म गया मर गया, मर गया जन्म गया, जन्म गया मर गया, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, आनंद बढ़ जाता है, सब दुख बढ़ जाता है, संताप बढ़ जाता है, जन्म बढ़ जाती है, आनंद बढ़ जाता है। अरे ये हाथी बात है, आप सा हो तो कहां तो प्राप्त हो सकते हो, और नहीं चाहो संसार फंसो, संसार फंसते संसार बढ़ जाते हो, परमात्मा में परमात्मा रह जाते हो। मनुष्य जन्म है ये दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में ये संकृति ये सागरों की है, युवान सब जगह और एक जगह खुलती है, ये खोने की जगह मनुष्य ही है, और ये खुलने की जगह नहीं है, बंद के टूटने की जगह ही मनुष्य ही है, इस शरीर में छुप जाते हैं। सुधा के लिए मुक्त हो जाए, माहौल हो जाती है, आनंद हो जाता है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 8 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सुरसागर जोधपुर में हुआ। राम।